พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราแม้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ข้างนอกใจของพวกเราก็ไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงเพราะจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเช่นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตรัสรู้และเสด็จดับขันธะปรินิพพานไปแล้วพระอริยสงฆ์สาวกแต่ละพระองค์ก็โผล่ขึ้นมาปรากฏขึ้นมาแล้วก็ตายไปจากพวกเราไปพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะค่อยสูญไปค่อยหมดไปอย่างที่ได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่า 5,000 ปีก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วนี่คือสรณะที่พึ่งภายนอกใจไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงไม่ได้เป็นที่พึ่งที่ถาวรพวกเราไม่ควรที่จะไปหลงยึดติดอยู่กับที่พึ่งภายนอกใจควรที่จะเข้าหาที่พึ่งที่แท้จริงที่พึ่งที่แท้จริงนี้ต้องเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจที่เกิดจากการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติจนปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นพระอริยสัจสี่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคขึ้นมาภายในใจพอได้เห็นธรรมนี้แล้วก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าและผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ศึกษาแล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติจนมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาเป็นผู้ที่ไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏเด่นชัดอยู่ภายในใจนั่นเองที่พึ่งอันนี้จะไม่มีวันที่จะเสื่อมไม่มีวันที่จะหมดไปถึงแม้ร่างกายนี้ตายไปที่พึ่งนี้ก็ไม่ได้เสื่อมไปกับร่างกายเพราะที่พึ่งนี้อยู่ในใจนั่นเองผู้ใดที่ได้ที่พึ่งนี้แล้วก็จะปลอดจากความทุกข์ไปตามลำดับจนไปถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานผู้ที่ได้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสไปสู่พระนิพพานแสงสว่างแห่งธรรมอันนี้จะนำพาดวงจิตดวงใจไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายตามลำดับตามขั้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดขั้นพระอริยสงสาวกนี้ก็มีสี่ขั้นขั้นพระโสดาบันคือขั้นแรกขั้นที่เห็นธรรมเห็นสิ่งใดมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาจึงไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนปล่อยวางไม่มีความปรารถนาที่จะอาศัยเป็นที่พึ่งเพราะเป็นที่พึ่งได้ชั่วคราวเวลาที่พึ่งนั้นหมดไปก็จะลอยเคว้งคว้างเหมือนคนที่ ลอยอยู่ในน้ำถ้าเรือล่มเรือจมไปก็ต้องลอยคออยู่กลางทะเลถ้าว่ายน้ำไม่เป็นก็ต้องจมน้ำตายไปพอได้เห็นธรรมขั้นแรกนี้แล้วก็จะรู้วิธีที่จะปฏิบัติต่อคำธรรมขั้นที่สูงขึ้นไปคือขั้นพระสกิทาคามีขั้นพระอนาคามีและขั้นพระอรหันต์ผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานนี้แล้วย่อมไหลไปตามกระแสนี้และจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอนไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่เริ่มเข้าสู่กระแสคือพระโสดาบันสำหรับผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสและได้ไหลไปตามกระแสนี้จนถึงขั้นที่สองคือขั้นพระสกิทาคามีก็จะเหลือภพชาติอยู่เพียงภพเดียวถ้าไหลเข้าไปสู่พระอนาคามีได้ก็หลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเกิดในกามภพได้เพราะผู้ที่ได้บรรลุขั้นอนาคามีนั้นได้ละกามตัณหากามราคะได้อย่างสิ้นเชิงก็จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีร่างกายไว้เป็นเครื่องมือในการเสพกามนั่นเองแล้วก็จากนั้นก็จะไหลขึ้นสู่ขั้นพระอรหันต์ไปก็จะได้ไปถึงพระนิพพานในที่สุดนี่คือเรื่องของการมีสรณะมีที่พึ่งที่แท้จริงภายในใจจะทำให้ใจนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ไปตามลำดับและหมดสิ้นไปในที่สุดนี่คือที่พึ่งที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้พวกเราสร้างกันขึ้นมาให้ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกใจนี้เปรียบเหมือนเป็นสะพานเชื่อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจจะว่าไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ก็ไม่ใช่มีคุณมีประโยชน์มากเพราะถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกใจเราจะไม่สามารถที่จะเข้าสู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจได้เลยเพราะเหมือนกับไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำนั่นเองถ้าเราอยากจะข้ามฟากไม่มีสะพานข้ามเราว่ายน้ำไม่เป็นเราก็ไม่สามารถที่จะข้ามได้เช่นรถยนต์นี้ต้องมีสะพานถึงจะข้ามฟากได้ฉันใดจิตของพุทธชนทั้งหลายที่อยากจะข้ามฟากของวัฏฏะสงสารคือวัฏฏะวนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดสังสารวัฏนี้จำเป็นจะต้องมีสะพานที่จะเชื่อมให้ออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเข้าไปสู่โลกของการไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดคือเข้าไปสู่พระนิพพานนั่นเองดังนั้นการที่บอกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกใจนี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่สำคัญไม่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับสัตว์โลกที่ยังไม่สามารถข้ามฟากไปได้จำเป็นต้องอาศัยสะพานนี้พาให้ข้ามฟากไปได้เพราะถ้าไม่มีสะพานนี้แล้วสัตว์โลกก็จะไม่สามารถที่จะข้ามฟากไปได้ยกเว้นผู้ที่มีความสามารถอย่างพระโพธิสัตว์ที่จะสามารถสร้างสะพานขึ้นมาได้ด้วยตนเองแล้วก็ข้ามฟากไปได้แล้วหลังจากนั้นก็ให้ผู้อื่นที่ไม่มีสะพานได้มาอาศัยสะพานของพระโพธิสัตว์ที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี้มาใช้กัน ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกสัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเราก็จะไม่สามารถที่จะข้ามฟากไปสู่พระนิพพานกันได้จะต้องติดอยู่กับฟากนี้คือฟากแห่งการเวียนว่ายตายเกิดฟากของสังสารวัฏดังนั้นการที่พูดว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ที่มีอยู่ภายนอกใจไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงก็เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ภายนอกใจก็อยู่ภายใต้กฎของตายรักคือจะต้องมีการเจริญมีการเสื่อมไปเช่นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงประกาศพระธรรมคำสอนยุคนั้นก็เป็นยุคของความเจริญของพระพุทธเจ้าแต่45ปีหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปที่พึ่งในพระพุทธเจ้าก็หมดไปแต่ก็มีที่พึ่งมาทดแทนอยู่สองส่วนคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดไว้ว่าจะเป็นศาสดาแทนต่อไปแทนพระพุทธเจ้าต่อไปแล้วก็มีพระอริยสงฆ์สาวกผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้มีดวงตาเห็นธรรมได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจก็สามารถเป็นที่พึ่งต่อไปได้แล้วก็เป็นที่พึ่งมากันอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้คือ 2,500 กว่าปีมาแล้วก็มีพระอริยสงฆ์สาวกปรากฏขึ้นมากันตามลำดับไม่ขาดตอนแต่ก็จะมีวันสักวันหนึ่งที่จะต้องมีวันหมดไปเพราะสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพื่อการหลุดพ้นสมัยนั้นก็ไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หลงเหลืออยู่ในโลกนี้เลยนั้นจะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะมีไปต่อไปอย่างตลอดนี้ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะความจริงในประวัติศาสตร์ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญก็ไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพระโพธิสัตว์คือสัมมณโคตมะไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำทางไม่มีพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาคอยสั่งสอนแทนพระพุทธเจ้ามันก็แสดงว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกใจในยุคนั้นได้หายไปหมดแล้วแต่ก็มีการปรากฏกลับขึ้นมาเป็นยุคเช่นยุคของสัมมาโกตมะคือเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าของพวกเราก็ได้ปรากฏขึ้นมาให้เป็นที่พึ่งแก่โลกอีกครั้งหนึ่งแต่ก็จะเป็นที่พึ่งได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งถ้าเป็นไปตามที่ทรงพยากรณ์ไว้ก็ประมาณ 5,000 ปีที่พึ่งนี้ก็จะหายไปหมดเช่นเดียวกันพวกเราที่มีโอกาสได้มาเจอสะพานได้มาเจอที่พึ่งอันนี้เราจึงควรรีบเดินข้ามสะพานกันใช้สะพานนี้เชื่อมให้เราเข้าสู่ที่พึ่งที่แท้จริงภายในใจของเราที่จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไม่มีวันจางหายไปจากใจของเราแต่ถ้าเราไม่เดินข้ามสะพานอันนี้เราก็จะไม่ได้ที่พึ่งที่ถาวรเราก็ยังจะติดอยู่กับโลกของการเกิดแก่เจ็บตายติดอยู่ในสังสารวัฏนี้ต่อไปจนกว่าจะมีสะพานอันใหม่ขึ้นมาแล้วก็อยู่ที่เราว่าเราจะข้ามเราจะใช้สะพานนั้นหรือไม่เราอาจจะได้พบสะพานนี้มาแล้วหลายครั้งด้วยกันก็ได้แต่เนื่องจากว่าทุกครั้งที่เราเจอสะพานนี้แทนที่เราจะเดินข้ามกันเรากลับไม่เดินกันเรากลับสนใจกับการ ดินวนอยู่ในวัฏฏะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายกันเพราะเรายังมีความหลงมีความรักมีความชอบกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในสังสารวัฏนี้เรายังมีความรักความชอบในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรายังมีความรักความชอบในลาภยศสรรเสริญเรายังมีความรักความชอบในบุคคลนั้นบุคคลนี้ในสิ่งนั้นสิ่งนี้จนทำให้เรานี้ไม่สามารถที่จะทิ้งเขาไปได้เพราะการที่จะเดินข้ามสะพานนี้ก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ไปนั่นเองไม่สามารถที่จะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปกับตนได้สะพานนี้ไม่สามารถรับน้ำหนักของสิ่งต่างๆที่เราต้องการที่จะเอาไปกับเราได้เช่นลาภยศสรรเสริญเช่นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นบุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราต้องการที่จะเดินข้ามสะพานนี้เราต้องไปตัวเปล่าๆไม่สามารถที่จะเอาสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบนี้ติดไปกับเราได้นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรายังวนเวียนติดอยู่กับสังสารวัฏนี้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้และอาจจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆก็ได้ถ้าตราบใดที่เรายังไม่ยอมเดินข้ามสะพานในโอกาสที่เรามีโอกาสได้พบกับสะพานเพราะเรายังรักยังหวงกับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในสังสารวัฏนี้ถ้าเราอยากจะเดินข้ามสะพานเราก็ต้องทำเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำคือทรงพิจารณาเห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในสังสารวัฏนี้ทุกข์เพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ไม่ถาวรจะดีขนาดไหนจะวิเศษขนาดไหนจะให้ความสุขกับเรามากน้อยขนาดไหนก็ตามเขาก็ต้องมีวันที่จะสิ้นสุดลงในวันที่จะต้องพัดพากจากกันอยู่ดีพระองค์ทรงเห็นความแก่เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นความตายและเห็นสมณะนักบวชจึงทำให้พระองค์สามารถเลือกทางเดินได้ว่าจะต้องเดินไปทางของนักบวชเพราะทางของนักบวชนี้เป็นทางที่จะเดินข้ามสะพานไปนั่นเองทางของคนแก่คนเจ็บคนตายก็จะติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นถ้าเราอยากที่จะเดินข้ามสะพานเราต้องมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกเพราะว่าเขาจะต้องมีวันเปลี่ยนไปมีวันเสื่อมไปมีวันหมดไปมีวันที่จะต้องจากเราไปหรือมีวันที่เราจะต้องจากเขาไปเวลาที่จะต้องจากกันนั้นไม่ใช่เป็นเวลาที่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ถ้าเราดำเนินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินและทรงสอนให้เราดำเนินกันก็คือให้หมั่นพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากกันอยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้เรานี้เห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆและจะทำให้เรานี้ไม่อยากที่จะต้องมาทุกข์กับสิ่งต่างๆก็จะทำให้เรานี้สามารถปล่อยวางละสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบได้เพื่อที่เราจะได้เดินข้ามสะพานไปสู่ภาคที่ไม่มีความทุกข์ภาคที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว นี่คือเรื่องของสะพานคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกมีประโยชน์กับเรามากแต่ไม่ได้เป็นสาระที่พึ่งที่แท้จริงของเราเราอย่าไปคิดว่าเรามีพระพุทธรูปแล้วเรามีที่พึ่งเรามีหนังสือธรรมะไว้อ่านแล้วเราจะมีที่พึ่งเรามีพระสงฆ์อริยเจ้าครูบาอาจารย์ต่างๆคอยสั่งคอยสอนเราว่าเป็นที่พึ่งเพราะท่านไม่สามารถที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดเวลาเวลาที่เราต้องการที่พึ่งบางทีท่านก็ไม่ได้อยู่ใกล้เราหรือไม่ได้อยู่กับเราเราก็จะไม่มีที่พึ่งหนังสือธรรมะก็อาจจะหายไปได้หรือตาของเราอาจจะบอดไม่สามารถอ่านหนังสือธรรมะได้หูจะหนวกไม่สามารถฟังเสียงธรรมได้แล้วตอนนั้นเราจะใช้อะไรเป็นที่พึ่งแต่ถ้าเรามาสร้างที่พึ่งภายในใจกันที่พึ่งภายในใจนี้จะอยู่กับเราไปตลอดสามารถที่จะป้องกันภัยต่างๆทุกข์ต่างๆไม่ให้มาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของพวกเราได้ตลอดเวลาเพราะที่พึ่งภายในใจนี้จะอยู่คู่กับใจไปตลอดเวลาไม่มีวันที่จะจากเราไปไม่ว่าเราจะอยู่ในภพไหนชาติไหนก็ตามถ้าเรายังไม่สามารถข้ามฟากของการเวียนว่ายตายเกิดได้ธรรมะนี่แหละที่จะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของพวกเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจนี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราอย่างแท้จริงเราจึงต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกใจนี้ยังไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งของเรานี้ต้องเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจที่จะเกิดจากการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วก็ไม่จำกัดเพศจำกัดวัยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นนักบวชหรือเป็นฆราวาสสามารถสร้างที่พึ่งภายในใจนี้ให้เกิดขึ้นได้ทุกคนถ้ามีความเพียรพยายามถ้ามีการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอริยบุคคลที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้นั้นก็มีทุกประเภทมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งคฤหัสถ์มีทั้งบรรพชิตมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทุกรูปมีทุกชนิดเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เขามีสิ่งที่เหมือนกันก็คือมีความเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแต่สถานภาพของการเป็นบรรพชิตหรือเป็นคฤหัสถ์นี้มันก็มีความแตกต่างกันเหมือนกับเวลาที่เรารักษาโรคภัยไข้เจ็บถ้าเรารักษาที่บ้านกับเราไปรักษาที่โรงพยาบาลความพร้อมมันก็มีไม่เหมือนกันรักษาที่บ้านนี้มันความพร้อมไม่ดีเท่ากับการรักษาที่โรงพยาบาลการสร้างสรณะที่พึ่งทางใจในฐานะของคฤหัสถ์กับการในฐานะของนักบวชนี้ก็มีความต่างกันถ้าเป็นคฤหัสถ์ถ้ายังมีภารกิจอะไรต่างๆมันก็จะมีอุปสรรคมากมีเวลาน้อยต่อการปฏิบัติแต่ถ้าเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชก็จะไม่มีภารกิจอื่นๆที่จะต้องมาเสียเวลาด้วยมีเวลาที่จะบำเพ็ญได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าได้มาเป็นนักบวชแล้วไม่มาบำเพ็ญก็สู้คฤหัสถ์ที่ถึงแม้ว่าจะมีภารกิจบ้างแต่ได้บำเพ็ญอย่างต่อเนื่องไม่ได้ดังนั้นอย่าไปดูที่เพศที่วัยว่าเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นผู้มีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวส ิ่งเหล่านี้แม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่มันไม่เหนือความเพียรไปได้ตราบใดที่มีความเพียรที่จะศึกษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตามก็จะสามารถที่จะบรรลุถึงผลต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถึงได้อย่างแน่นอนดังนั้นอย่าไปคำนึงอย่าไปกังวลถึงสถานภาพของตนเองขอให้คำนึงให้กังวลถึงความเพียรของตนว่ามีมากน้อยเพียงไรถ้ามีน้อยก็ควรที่จะเพิ่มให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้ามีอะไรเป็นอุปสรรคถ้าตัดได้ก็ควรจะตัดมันไปถ้ายังตัดไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปก่อนแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอุปสรรคมันจะทำให้การเดินทางเนิ่นช้าลงไปอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่สุดวิสัยเป็นเรื่องของบุญของกรรมบางท่านก็บรรลุเร็วเช่นพระบางท่านได้ฟังธรรมก็ได้บรรลุธรรมกันเช่นพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเพียงไม่กี่ครั้งก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันหมดเลยแต่บางท่านนี้ก็ไม่ได้บรรลุถึงขั้นสูงสุดเช่นพระอานนท์พระอานนท์นี้ก็ได้บรรลุขั้นพระโสดาบันแล้วก็ติดอยู่ตรงนั้นเพราะต้องติดมีภารกิจที่จะต้องคอยรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่ถึง20กว่าปีด้วยกันจิตใจก็ไม่ได้มีการเจริญเติบโตขึ้นไปเพราะไม่มีเวลาไปบำเพ็ญเพียร นั่นเองไม่มีเวลาไปปฏิบัติเพราะว่าจะต้องเอาเวลามาปฏิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าก็เลยไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงได้ในช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนชีพอยู่แต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วพระอานนท์ก็เป็นอิสระมีเวลาว่างเต็มที่สามารถบำเพ็ญเพียรได้ตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับจึงทำให้ท่านสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ภายใน3 เดือนนี่ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่มีบุญมีกรรมมีอุปสรรคมีภาระอะไรต่างๆที่ไม่เท่ากันถ้าเรามีอุปสรรคมีภาระถ้าเราสามารถตัดมันได้มันก็จะช่วยทำให้การปฏิบัติของเรานี้ให้ได้ผลเร็วขึ้นเราก็ควรจะพิจารณาดูว่าควรจะตัดได้หรือควรจะตัดไม่ได้ควรคำนึงถึงเวลาด้วยว่าเวลาของเราที่จะใช้สะพานนี้มันก็มีจำกัดเพราะถ้าเกิดเราถึงแก่ชีวิตไปหรือเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการไปเราอาจจะไม่สามารถเดินข้ามสะพานอันนี้ไปได้อันนี้เราก็ต้องชั่งน้ำหนักดูเกี่ยวกับอุปสรรคหรือภาระที่เรายังมีอยู่กับสิ่งที่เราจะได้รับจากการบำเพ็ญจากการปฏิบัติว่าสิ่งไหนสำคัญกว่ากันมีน้ำหนักมากกว่ากันและการที่เราจะตัดหรือปล่อยภาระต่างๆนี้ก็ไม่ได้เป็นการตัดแบบไม่มีเยื่อใยหรือจะไม่พบกันอีกต่อไปก็ไม่ใช่เป็นการตัดช่วงระยะเวลาที่เราต้องไปบำเพ็ญเพียรเท่านั้นเองหลังจากที่เราเสร็จภารกิจแล้วเราก็กลับมาอยู่กับเราก็มาอยู่หรือมาพบกับบุคคลต่างๆที่เราเคยตัดเคยจากเขาไปแล้วเราก็จะกลับมาในภาพในรูปของผู้ที่มาช่วยเหลือเขาได้มาพาให้เขาเดินข้ามสะพานไปสู่พระนิพพานได้เช่นพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงเสด็จออกจากพระราชวังพระองค์ก็ทรงตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดตัด พระราชสมบัติตัดพระราชบิดาพระมเหสีพระราชโอรสพระมารดาเลี้ยงพระญาติทั้งหลายพระองค์ก็ทรงตัดแบบไม่มีความเหมือนกับไม่มีความเยื่อใยแต่ความจริงความเยื่อใยมีอยู่แต่ความจำเป็นบังคับให้ต้องตัดเพื่อจะได้ไปปลีกวิเวกเพื่อที่จะได้ไปบำเพ็ญได้อย่างเต็มที่นั่นเองเพราะการบำเพ็ญเท่านั้นที่จะทำให้หลุดพ้นได้ดังที่มีสุภาษิตที่พูดไว้ว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรไม่ได้หลุดพ้นจะด้วยอะไรทั้งนั้นต้องเป็นความเพียรความเพียรที่จะปฏิบัติธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นมานั่นเองบำเพ็ญเพียรเพื่อให้เกิดสติบำเพ็ญเพียรให้เกิดสมาธิบำเพ็ญเพียรเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็จะหลุดพ้นได้โดยถ่ายเดียวนี่คือเรื่องของคำว่าความเพียรทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่ได้หมายความว่าเพียรอย่างเดียวโดยที่ไม่สร้างธรรมะอะไรขึ้นมาธรรมะอย่างอื่นก็สำคัญแต่ธรรมะที่สำคัญต่างๆนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีความเพียรที่จะบำเพ็ญที่จะสร้างมันขึ้นมานั่นเองที่เราออกปฏิบัติกันนี้เราก็มาเพียรสร้างสติกันสร้างสติเพื่อให้ได้สมาธิเมื่อได้สมาธิแล้วเราก็จะสามารถที่จะพิจารณาทางปัญญาได้เห็นความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายได้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราพอเห็นว่าเป็นอย่างนั้นก็จะสามารถที่จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ละความอยากในสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างได้เมื่อไม่มีความอยากอยู่ภายในใจก็จะไม่มีความทุกข์เหลืออยู่ภายในใจเกิดขึ้นจากการมีความเพียรปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติทานศีลภาวนานี่คือเรื่องของการที่เราที่จะต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างไปละทุกสิ่งทุกอย่างไปชั่วคราวโดยให้พิจารณาว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องมีการพัดพรากจากกันมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมารอพวกเราอยู่ด้วยกันทุกคนไม่ช้าก็เร็วพวกเราที่มาเจอกันทุกเดือนนี้ก็จะไม่ได้เจอกันอีกต่อไปมันเป็นเรื่องปกติของสังสารวัฏมีเกิดแล้วก็ย่อมมีแก่มีเจ็บมีตายถ้าไม่อยากที่จะต้องมาเจอกับสภาพนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วออกไปบำเพ็ญเพียรออกไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปสร้างสติไปสร้างสมาธิไปสร้างปัญญาขึ้นมาเมื่อได้สติได้สมาธิได้ปัญญาแล้วก็จะได้อาวุธไว้ทำลายตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจที่เป็นต้นเหตุที่ดึงให้ใจกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่อย่างไม่มีวันจบสิ้นนี่คือการจากไปเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองสำหรับพระพุทธเจ้าก็เพียง6 ปีหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงรับนิมนต์กลับไปโปรดพระญาติต่างๆแล้วก็สามารถนำพระญาติมาบวชกันนำพระราชโอรสมาบวชกันแล้วได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมกันตามลำดับแล้วก็มีพระพุทธมารดาเลี้ยงก็มาขออนุญาตบวชเพื่อปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นก็เลยได้เป็นพระภิกษุณีรูปแรกของพระพุทธศาสนาขึ้นมาถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สละไม่ได้ไปปลีกวิเวกไปอยู่ตามลำพังบุคคลเหล่านี้จะสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์กันได้อย่างไรเพราะไม่มีครูไม่มีอาจารย์ที่จะมาสั่งมาสอนนั่นเองแต่พอพระพุทธเจ้าทรงตัดทรงทิ้งทุกอย่างไปเพื่อที่จะได้ไปบำเพ็ญอย่างเต็มที่พอได้พบพระนิพพานแล้วก็กลับมาชวนให้พระญาติทั้งหลาย ได้ไปพระนิพพานกันนี่ฉะนั้นเวลาที่เราไปบำเพ็ญขอให้เราคิดอย่างนี้เราไม่ได้ทิ้งเขาเราไปทำหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราก็คือทำใจของเราให้หลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้เราได้ไปสู่ให้เราได้พระนิพพานมาเป็นสมบัติของเราพอเราได้แล้วเราก็กลับมาพบกับเขาแล้วก็ช่วยเขาสอนเขาให้เขาได้พระนิพพานมาเป็นสมบัติของเขาต่อไปถ้าเราคิดแบบนี้แล้วการไปนี้จะไม่รู้สึกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวจะไม่รู้สึกว่าจะไม่ได้พบกันอีกต่อไปครูบาอาจารย์ที่ท่านออกบวชกันท่านก็ออกบวชท่านก็ไปบำเพ็ญกันพอท่านบรรลุกันท่านก็กลับมาสร้างวัดที่ใกล้บ้านของท่านน่ะท่านไม่ได้ไปไหนหรอกหลวงตาก็กลับมาสร้างบ้านสร้างวัดที่วัดป่าบ้านตาดครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็กลับมาอยู่ใกล้บ้านเพราะความผูกพันที่มีต่อญาติพี่น้องพอตนเองเสร็จภารกิจของตนแล้วก็มาทำหน้าที่เผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคำสอนที่เป็นเหมือนสะพานให้พาผู้ที่มีศรัทธาได้เดินข้ามไปสู่พระนิพพานกันนี่คือเรื่องของการสร้างสารณะที่พึ่งทางใจที่เป็นสารณะที่แท้จริงพวกเราทุกคนต้องบำเพ็ญกันต้องปฏิบัติกันต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปกันถ้าเราอยากจะได้สารณะนี้อย่างรวดเร็วที่สุดนะเพราะถ้าเรายังมีกิจต่างๆทำให้เราไปบ้างกลับมาบ้างมันก็เป็นเหมือนกับการเดินหน้าแล้วก็เดินถอยหลังเวลาเราออกไปบำเพ็ญก็เหมือนเราเดินไปข้างหน้าพอเรามีภารกิจที่จะต้องกลับมาดูแลที่บ้านก็เหมือนกับเราเดินถอยหลังมันก็เลยทำให้การเดินทางของเรานี้มันเนิ่นช้ามันไม่ควรที่ไม่ไปให้ถึงเร็วเท่าที่ควรนั่นเองแทนที่จะเป็น7วัน7เดือนหรือ7ปีดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ก็อาจจะเป็น10ปี20ปีก็สุดแท้แต่การเดินทางของแต่ละบุคคลของแต่ละผู้ปฏิบัติจะเดินมากเดินน้อยก็จะถึงช้าถึงเร็วผู้ที่เดินมากเดินไปข้างหน้ามากกว่าเดินถอยหลังย่อมไปถึงเร็วกว่าผู้ที่เดินถอยหลังมากกว่าเดินไปข้างหน้านั้นก็ให้ดูตรงนี้ดูที่การบำเพ็ญเป็นหลักดูที่การปฏิบัติเป็นหลักว่าเราปฏิบัติไปในทิศทางไหนเราต้องมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญมีความอดทนต่อการกระทบกระทั่งของสิ่งต่างๆเช่นคำนินทาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราต้องคิดว่าเวลาที่เราทุกคนที่เขาว่าเรานี้มาดับความทุกข์ให้เราได้หรือเปล่าถ้าเขาดับความทุกข์ให้เราไม่ได้เราไปกังวลกับคำพูดของเขาทำไมเราควรที่จะมากังวลกับวิธีการที่จะนำที่จะดับความทุกข์ของเราไม่ดีกว่าเลยเพราะความทุกข์นี้มันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาดับความทุกข์ของเราได้นอกจากการปฏิบัติของเรานี้เท่านั้นเนาะคือการสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาภายในใจเพราะเมื่อเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจของเราแล้วเราก็จะสามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆได้เราจะทนกับคำคอรหานินทาต่างๆได้อย่างสบายจะฟังว่าเป็นเหมือนกับเสียงลมที่พัดใบไม้ต่างๆนี้เองมันไม่มีสาระแก่นสารอะไรเราไปให้ความหมายมันแล้วก็ไปตื่นเต้นตกใจไปกับความหมายที่เราให้มันเท่านั้นเองความจริงมันก็เป็นเสียงลมพัดดีๆนี่เองเสียงลมปากของคนออกมา แล้วเราก็ไปเอาความหมายของลมปากนี้มาทิ่มแทงจิตใจของเราด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาเพราะว่าเรายังมีตัณหาความอยากอยากให้เขาชมอยากจะให้เขายกย่องสรรเสริญไม่อยากให้เขาตำหนิติเตียนว่ากล่าวต่างๆนานาเพราะเรายังหลงมีอัตตาตัวตนอยู่ในใจถ้ายังมีอัตตาตัวตนก็อยากจะให้ตัวตนนี้เป็นตัวตนที่มีคนยกย่องนับถือเชิดชูเคารพบูชาจะไม่ชอบให้ตัวตนนี้ถูกเหยียบย่ำด้วยวิธีการต่างๆพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนผู้ปฏิบัติว่าต้องทำใจให้เป็นปัทภีให้ได้ทำใจให้เป็นผ้าคีริ้วอย่าไปถือตัวถือตนว่าเหยียบไม่ได้ถือให้ถือว่าเป็นปัทภีเป็นพื้นดินที่ใครก็เหยียบย่ำได้ใครจะอุจจาระปัสสาวะใส่ก็ย่อมทำได้เห็นไหมสุนัขเวลามันอยากจะอุจจาระมันปัสสาวะมันไปอุจจาระปัสสาวะที่ไหนมันก็ไปอุจจาระปัสสาวะบนปฐพีบนพื้นดินนี้เองถ้าพื้นดินมันบอกไม่ได้นี่จะทำยังไงมันก็ต้องแผ่นดินไหวเท่านั้นมันถึงจะใจของเราก็เป็นอย่างนั้นพอใครด่าหน่อยใครว่าหน่อยก็เป็นแผ่นดินไหวขึ้นมาเลยแตะไม่ได้ตัวนี้ต้องยกย่องเชิดชูเพียงอย่างเดียวต้องชมต้องสรรเสริญเพียงอย่างเดียวเท่านั้นพอใครมาว่ามาตำหนิหน่อยเท่านั้นเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาเลยนี่แหละเราต้องมาฝึกถ้าเราจะเป็นผู้ปฏิบัติเราต้องทนต่อการเสียดสีเสียดทานอะไรต่างๆที่จะมาจากทุกสารทิศบุคคลเหล่านี้เขาทำอะไรให้กับเราบ้างเขาดับความทุกข์ให้เราได้หรือเปล่าเขาช่วยให้เราไปถึงพระนิพพานได้หรือเปล่าถ้าเราไปกังวลกับเขาทำไมเขาจะมาเสียดสีเสียดแทงว่ากล่าวติเตียนอย่างไรมันก็เป็นขอให้เราคิดว่าเป็นเสียงลมเสียงนกเสียงกาไปครับแล้วกันเราต้องมองที่เหตุที่ผลของเราที่เราออกปฏิบัติเพื่ออะไรเราออกปฏิบัติเพื่อนิพพานเราไม่ได้ออกไปปฏิบัติตามที่เขาตำหนิติเตียนเขาไม่รู้เรื่องของเรางั้นเขาจะว่าอย่างไรก็อย่าไปเสียเวลาเหมือนกับไปอธิบายให้คนตาบอดให้เห็นว่าสีแดงสีเขียวเป็นอย่างไรอธิบายไปจนมันตายมันก็มองไม่เห็นว่าคนตาบอดลองหลับตาดูซิมันจะเห็นสีอะไรมันก็เห็นสีดำเท่านั้นเองงั้นคนที่ไม่รู้เรื่องธรรมะไม่รู้เรื่องของการปฏิบัติไม่รู้เรื่องของการปีกวิเวกไม่รู้เรื่องของการบำเพ็ญเพียรตามลำพังเขาจะไม่รู้ความหมายความสำคัญความจำเป็นของการบำเพ็ญเขาก็จะพูดไปตามประสาของเขาเราก็ต้องมองเขาว่าเป็นเหมือนเด็กไร้เดียงสาเด็กไร้ปัญญาเด็กไร้ปัญญามันจะพูดอะไรก็เราก็ไม่ถือสามันเพราะเรารู้ว่ามันไร้เดียงสานั่นเองฉันใดบุคคลที่ไม่รู้ธรรมไม่รู้คุณค่าของการบำเพ็ญของการปฏิบัติก็เป็นเหมือนเด็กไร้เดียงสาที่เราไม่ควรที่จะให้ความสำคัญเขาจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปเท่านั้นเองอย่าไปเสียเวลาอธิบายให้คนตาบอดเห็นสีเขียวสีแดงนี่มันยากมันเป็นไปไม่ได้อธิบายให้คนเห็นคุณค่าของการสละครอบครัวสละลูกสละสามีสละภรรยาสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อไปบำเพ็ญนี้อธิบายไงเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็จะว่าเราบ้าเท่านั้นแหละเพราะเราไม่เหมือนเขาเขาก็เลยต้องว่าเราบ้าถ้าเราเหมือนเขาเราก็ไม่บ้าแต่ความจริงถ้าเราเหมือนเขาเราก็บ้าไปเหมือนกับเขานั่นแหละเวลาที่เราไม่บ้าเหมือนกับเขาเนี่ยเราไม่บ้าเขาเนี่ยบ้าแต่เขากลับมาว่าเราบ้าเพราะเขาคิดว่าเขาไม่บ้าแต่ความจริงแล้วใครบ้าหรือไม่บ้าดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพวกเรากับพระพุทธเจ้านี้ใครบ้าหรือใครไม่บ้ากันเนี่ยเรายังบ้าลาภยศสรรเสริญสุขกันอยู่ไม่ใช่เหรอ พระพุทธเจ้าท่านบ้าลาภยศสรรเสริญสุขหรือเปล่าท่านบ้าสามีบ้าภรรยาบ้าบุตรธิดาหรือเปล่านั่นแหละใครบ้ากันนะดังนั้นอย่าไปฟังคนบ้าพูดให้ฟังคนไม่บ้าพูดให้ฟังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังคำสอนของพระอริยสงฆ์สาวกเป็นคำสอนของคนไม่บ้าของคนจะเป็นคำสอนของคนที่มีสติครบบริบูรณ์และเป็นคำสอนที่จะทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงให้เราได้หลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างไม่มีวันสิ้นสุดขอให้เรายึดตรงนี้คิดตรงนี้ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสะพานเชื่อมสู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงที่จะเกิดขึ้นภายในใจของเราด้วยการหมั่นศึกษาฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้เดินข้ามสะพานนี้เข้าสู่พระนิพพานไปในที่สุดก็ขอฝากเรื่องของการมาฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอนี้ขอให้ท่านได้ฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติต่อเพื่อความสุขและความเจริญในธรรมที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติอาระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลา